uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 stycznia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja dba o bezpieczeństwo w czasie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef BBN Jacek Siewiera zrezygnował ze stanowiska. 4 zakładniczki uwolnione przez Hamas wróciły do Izraela. W czasie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wielu miejscach będzie można spotkać patrole policji i innych służb. Aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji podkreśla, że przed wrzuceniem pieniędzy do puszki warto sprawdzić, czy osoba zbierająca pieniądze jest prawdziwym wolontariuszem orkiestry. Czy wolontariusz ma identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem wolontariusza i hologramem? Czy na puszce widnieje ten sam numer co na identyfikatorze oraz czy jest ona zaplombowana? Wybrani wolontariusze kwestują również z terminalami, mają oni specjalne białe koszulki i również identyfikatory i oczywiście naklejki w kształcie serduszka. Policjantka podkreśla, że nie ma obowiązku włączania się w zbiórkę orkiestry, ale nie można też pozwalać na zachowania agresywne. Jeżeli widzimy niewłaściwe zachowanie osób zagrażające festującym, nie wahajmy się podjąć działania i zadzwonić na numer alarmowy. Czasami wystarczy też zainteresowanie wyrażone słowami. Czy wszystko w porządku, nie potrzebujesz pomocy, aby zniechęcić potencjalnego agresora. Wyjątkowa trójkowa aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytować można wizytę w siedzibie radia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Zwycięzcę ugoszczą szefowie radia Agnieszka Szydłowska i Michał Nogasiu. Najpierw kolacyjka. To pewnie będzie przede wszystkim improwizacja, przynajmniej mówię za siebie. Jako zupiarz bazuję na bulionie warzywnym. Pewne warzywa długo pod przykrywką to tam się musi gotować. Jedzenie będzie jedną z ważnych części tego spotkania, ale tak naprawdę chodzi o radio i o to, co może wyniknąć ze spotkania z osobami, które słuchają Trójki. Potem piłkarzyki. Jestem agresywnym obrońcą, bo ja atakuję z pozycji bramkarza. A! Było blisko. To na to naprawdę czekamy, to spotkanie przez takie największe S. O szczegółach można przeczytać na stronie internetowej Trójki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rezygnuje ze stanowiska. Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do formalnych zmian na czele BBN-u. Kierująca Kancelarią Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że szef BBN zdecydował się na zmiany w swoim życiu, w tym na podjęcie stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tych funkcji nie da się z oczywistych względów wyłączyć. No decyzja musiała być przez pana ministra podjęta taka zero-jedynkowa. Wiele wskazuje na to, że doświadczenie Jacka Siewiery zamierza wykorzystać wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik MON Janusz Sejmej powiedział, że Jacek Siewiera ma unikatową wiedzę o bezpieczeństwie państw nadbałtyckich. Dziś pewnie jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jaka to będzie forma. To przyszłość, którą należy moim zdaniem uzgodnić po zakończeniu misji pana ministra Siewiery w BBN. Jacek Siewiera jest szefem BBN od października 2022 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 4 zakładniczki uwolnione przez Hamas wróciły do Izraela. Doszło do tego w efekcie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari mówi, że uwolnione zakładniczki to młode kobiety służące na froncie. Do ojczyzny wróciły 4 kolejne zakładniczki po 477 dniach w niewoli Hamasu. 19-letnia Liri Albak, 20-letnia Naam Levi, jej rówieśniczka Karina Arajew i 19-letnia Daniela Gilboa to 4 izraelskie żołnierki porwane przez Hamas 7 października 2023 roku. To druga wymiana zakładników i więźniów między Izraelem a Hamasem w ciągu tygodnia. W Strefie Gazy przetrzymywanych jest wciąż 91 zakładników. Izrael uważa, że 57 osób z nich wciąż żyje. Były cichy i mądry, tak o zmarłym pisarzu i grafiku Marcinie Wisze mówi badacz literatury Tomasz Tyczyński. Marcin Wicha zmarł w wieku 53 lat. Był laureatem Nagrody Literackiej Nike za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Zdobył za nią również Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza oraz Paszport Polityki. Literatura z utratą, śmiercią osób bliskich mierzy się przecież nieustannie. To jeden z głównych tematów literatury. Ale Marcin Wicha napisał książkę, w której znalazł niezwykle wiarygodny język do opisania tej utraty. Język dyskretny, czuły, nieczułostkowy. To była taka cicha i mądra książka, która, myślę, wielu osobom pomagała radzić sobie ze swoimi utratami, rozpaczami, żalami. Trafiała dlatego do wszystkich. Marcin Wicha urodził się w Warszawie w 1972 roku. Pracował jako grafik, m.in. projektując okładki, plakaty oraz publikując komentarze rysunkowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Zwyciężczynią Australian Open w grze pojedynczej pań została Madison Keys. Amerykanka w finale ograła w trzech setach Białorusinkę Arinę Sabalenkę i sięgnęła po pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. Dzisiaj na swój pierwszy wielkoszlemowy raz będzie miał szansę Aleksander Zwieriew. Niemiec, numer 2 światowego rankingu, zagra z pierwszą rakietą globu, czyli Jannikiem Sinnerem. Włoch ma na koncie triumf w US Open i w Melbourne właśnie, gdzie broni tytułu. A kto jest faworytem dzisiejszego starcia? Oceni były świetny deblista Mariusz Felstenberg. Myślę, że Sinner wygra finał. Jest bardziej stabilnym zawodnikiem na korcie, a w przypadku meczów do trzech wygranych setów daje to moim zdaniem lekką przewagę. I oprócz tego Zverev jeszcze wielkiego szlema nie wygrał, więc to też dla Zvereva będzie trudniejsze. Gra jeszcze oprócz tego z numerem 1 na świecie, więc to też będzie mentalnie trudniejsze. Dla mnie Sinner wygra. Początek meczu Sinner-Zverev o 9.30. Panowie już się rozgrzewają. Przed chwilą zakończył się finał debla pań. Wygrały Czeszka Katerina Siniakowa i Brytyjka Taylor Townsend, a ugrały 6-2, 6-7 i 6-3 Łotyszkę Jelena Ostapenko i Su Weixie z Taipei. Reprezentacja piłkarzy ręcznych już bez Kamila Sybczaka, który nagle opuścił drużynę i na którego związek nałożył karę porządkową, awansowała do finału Pucharu Prezydenta. Polacy pokonali Gwinę 40-28 i zagrają o 25. miejsce w Mistrzostwach Świata. Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Oberstdorfu, gdzie na Mamucie rywalizują w lotach. Wczoraj zawody wygrał Słoweniec Timi Zajc, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 17. Dzisiaj ciąg dalszy latania, początek konkursu o 16. W piłce nożnej grali w ligach zagranicznych. We Włoszech trwa dobra pasa ekipy Antonio Conte. Napoli jak na lidera przystało, ograło 2-1 Juventus. Na Wyspach lideruje Liverpool. The Reds 4-1 ograli walczące utrzymanie Ipswich. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Manchester City pokonał 3-1 Chelsea. W Niemczech pierwszy w tabeli Bayern Monachium wygrał 2-1 z Freiburgiem, a wicelider broniący tytułu Bayer Leverkusen zremisował 2-2 z RB Lipsk. W koszykówce przypomnę, że Puchar Polski Kobiet wywalczyła drużyna Enei Gorzów Wielkopolski. W rozegranym w Sosnowcu w finale pokonały Polski Cukier AZS Lublin 86-81. To pierwszy triumf gorzowianek w zmaganiach o krajowy puchar. Pochmurno i spadnie deszcz, 6 stopni na północy, 8 w centrum, 11 na Podkarpaciu. Wiatr może być silny i porywisty na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś o debiutanckim albumie zespołu Jachozna opowiedzą Renata Przemyk i Anna Saraniecka oraz dziennikarze Małgorzata Szniak i Marek Niedźwiecki. Zapraszam, Tomasz Żąda. Raz, dwa, trzy! Poszczutatkami grudzę się, pod batogiem tryska ze mnie śmiech. Lubię cierpieć, bo mam taki smak. Księciem mego życia został kat. Gdy mi mało, to ze wszystkich sił gniotę oczy i wyciskam łzy. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nie idę dać. Bo tortur, bo tortur, bo tortur nigdy dość. Czuję, że już obezwładnia